aşk olmadan. Sevebilir misin hiç kalp kırmadan? Bir baktım sen sonra bir onda yok oldun. Kıyamet mi bu, yanıyorum hiç durmadan.